กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญนั่งพูดอยู่ที่วัดป่าดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีส่งสัญญาณมาตามเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์ให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันทั่วทุกภาคทั่วทุกจังหวัดทั่วประเทศยังรวมถึงตามคลื่นสั้น AM FM เดี๋ยวนี้ก็ไปอินเทอร์เน็ตด้วยจะอยู่ทางต่างประเทศฟังไปพร้อมๆกันหรือฟังย้อนหลังได้ทั้งนั้นท่านฟังเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในคำสอนคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านฟังคำสอนนี้มีหลายอย่างนะมีหลายอย่างคุณครูเขาก็สอนนักเรียนเรื่องคณิตศาสตร์บ้างฟิสิกส์บ้างเคมีวิชาการพูดวิชาการแสดงวิชาการเขียนหลายอย่างมีการสอนเป็นคุณครูผู้สอนได้เหมือนกันแต่บอกว่าคิดค้นขึ้นแล้วก็บอกสอนไว้เป็นคนแรกทีนี้สอนวิชาอะไรสอนเรื่องอะไรเรื่องนั้นมีประโยชน์หรือไม่โอ้แน่นอนมีประโยชน์สิสามารถใช้ทำมาหากินได้สอนวิชาการขายวิชาการตลาดวิชาการคำนวณวิชาใช้ศิลปะด้วยการนับหรือด้วยวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งอันนี้มีประโยชน์แน่นอนทุกฝั่งมีประโยชน์แน่ประโยชน์นั้นก็ต้องแบ่งเบรกทุกฝั่งว่าเป็นไปในเบื้องต้นท่ามกลางที่สุดหรือไม่อย่างไรความสวยงามเนื้อหาในคำสอนนั้นก็ต้องแบ่งออกไปอีกว่าในบทเพียรชนะเป็นยังไงในอัตตาเป็นยังไงวิชาการความรู้ความเรียนที่เขาสอนกันศิลปะอย่างใดอย่างหนึ่งการนับการคำนวณการแพทย์เป็นหมอวิศวกรนักบัญชีนักการตลาดพวกนี้ต้องฟังจะมีความงดงามในเบื้องต้นโอ้หลักการเป็นอย่างนี้แล้วก็ใช้งานได้อย่างนี้มีความงดงามในท่ามกลางที่เราไปใช้งานแล้วก็ใช้งานได้จริงเราก็สามารถที่จะเลี้ยงชีวิตทำมาหากินให้งอกเงยได้มีความที่สามารถจะแตกลูกออกไปได้อย่างคนค้นพบเรื่องการทำงานของระบบหัวใจค้นพบเรื่องระบบเลือดก็ต่อไปอีกแตกลูกออกไปเป็นสารต่างๆที่อยู่ในเม็ดเลือดเป็นกระบวนการของชีวเคมีแตกลูกออกไปแตกลูกไปนี่คือมีความงดงามในท่ามกลางแต่ถ้าจะหาความงามในที่สุดจบแล้วเนี่ยมันจะลงไม่ได้คือมันจะจบไม่ลงมันจะจบลงตรงไหนความที่จบลงนั้นหมายความว่าลงยังไงล่ะลงเป็นอาจารย์หรอหรือลงเป็นความรู้นี้มันไม่มีค่าอะไรหรือจะลงยังไงความที่สุดจบนั้นจะไม่งามมันก็จะต้องต่อไปแล้วต่อไปหรือว่าค้างตึงอยู่ตรงนั้นมีสิ่งอื่นขึ้นมาทับทบแทนหรือว่ากลายเป็นสุดท้ายก็หาค่าไม่ได้ไปแล้วในเรื่องพยัญชนะเรื่องอัตตานั้นก็ยังจะมีแตกแยกออกไปอีกว่าพยัญชนะในกรณีนี้หมายความว่าอย่างนี้ในกรณีนั้นหมายความว่าอย่างนั้นมันจะไม่ได้เป็นอากาลิโกแต่ในคำสอนของพระพุทธเจ้าทุกฟังเป็นธรรมะที่ประกาศไว้อย่างดีดีเนี่ยคือในทั้งเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดจบบทพยัญชนะเนียบรอบครอบทั้งโดยอัตถะด้วยในท่ามกลางสามารถนำไปใช้ได้จริงใครๆก็นำไปใช้ได้สุดท้ายตัวมันเองจบลงแล้วนี่ก็ยังสามารถที่จะจบได้สวยงามเฟดไประงับไปจางคลายไปมีความงดงามในเบื้องต้นท่ามกลางที่สุดบริสุทธิ์บริบูรณ์ด้วยอัตถะและพยัญชนะของที่มีค่าเป็นเหมือนในวันจันทร์เพ็ญดวงจันทร์แจ่มกระจ่างเนี่ยสว่างไปหมดทั้งคืนเนี่ยโอ้มันงดงามเป็นแสงที่มีความนุ่มนวลมีความเย็นให้เราสามารถที่จะเห็นสิ่งต่างๆได้อย่างชัดเจนตั้งฝังนั่นแหละจึงเป็นเหตุให้ในช่วงรอบปี2562คือในตอนนี้เนี่ยเราขึ้นปีงบประมาณ 2562แล้วตามวงรอบของทางระเบียบราชการทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็เห็นความสำคัญของรายการธรรมะท่านฟังที่สามารถจะให้ท่านผู้ฟังนั้นเกิดความยินดีมีความสบายใจมีความพอใจมีกำลังความเพียรในการที่จะปฏิบัติธรรมต่อไปล่วงหน้าได้นี่ตั้งแต่วันที่15ตุลาคมเป็นต้นไปทางสถานีก็จะเพิ่มเวลาของรายการธรรมารับรุ่นนี้ให้เป็น1ชั่วโมงจากในตอนแรกตี5ถึงตี5ครึ่งเป็นเวลา30นาทีตั้งแต่วันที่15ตุลาคมนี้เป็นต้นไปก็จะทำการเพิ่มเวลาให้โดยเริ่มตั้งแต่เวลาตี5แล้วก็ไปจบเวลา6โมงเช้าเริ่มกันวันจันทร์ที่15ตุลาคมนี้กันไปเลยเฉพาะในช่วงวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่เราจะมาพบกันเป็นเวลา60นาทีในช่วง60นาทีทั้งหมดนี้ท่านฟังที่เราได้เพิ่มมาเนี่ยท่านฟังคิดว่าอยากจะฟังเรื่องราวอะไรบ้างอยากจะฟังสิ่งไหนเพิ่มอยากจะฟังสิ่งไหนลดลงเพราะว่าเป็นเวลาที่คิดว่าค่อนข้างทำอะไรได้หลายอย่างนะท่านฟังในช่วงก่อนหน้านี้ตลอดเวลาหลายปีมาข้าพเจ้านี่มาจัดรายการที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเนี่ยวันแรกเนี่ยนะท่านฟังทราบไหมวันที่เท่าไหร่เอางี้แล้วกันใครที่ทราบว่าพระมหาไพบูลย์มาจัดรายการครั้งแรกที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยวันที่เท่าไหร่เนี่ยนะเขียนมาทางฝั่งหรือว่าส่งเป็นข้อความมาทางเว็บไซต์ที่ piyothamma.com หรือเป็นทาง Facebook Fanpage ถ้าตอบคำถามถูกเนี่ยจะได้รางวัลรางวัลที่จะแจกให้นั้นก็คือเครื่องเล่น MP3 ที่บรรจุกันเทศรายการธรรมรับอรุณตอนใหม่ทั้งหมดในช่วงรอบปีที่ผ่านมาแล้วก็ยังรวมถึงรูปภาพของพระมหาไพบูลย์แล้วก็หลวงพ่อดร.สะอาดทิโตปาโสที่มีลายเซ็นของครูบาอาจารย์ทั้งสองอยู่ด้วยแล้วก็ยังรวมถึงหนังสือธรรมะชุดจากพระโอษฐ์5เล่มแล้วก็จะเซ็นมอบให้ไปด้วยใครที่ถ้าตอบถูกว่าพระมหาไพบูลย์มาจัดรายการครั้งแรกที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยวันที่เท่าไหร่เนี่ยนะให้เขียนมาจะได้รับรางวัล3อย่างดังนั้นจะตอบกี่คนถูกก็แจกหมดเป็นเครื่องเล่น MP3 ที่บรรจุกันเทศรายการธรรมรับรุณในช่วงรอบปี2561ที่ผ่านมาทั้งหมดหนังสือชุดจากพระโอษฐ์5เล่มแล้วก็รูปภาพอันนี้คือร่วมสนุกกันมาในรายการเฉยๆนะท่านฟังใบให้นิดนึงข้าพเจ้ามาเริ่มจัดรายการครั้งแรกที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเนี่ยในปี2553ปี2553วันที่เท่าไหร่เดือนเท่าไหร่อันนี้ให้เขียนทายกันมาได้อันนี้ก็เป็นการร่วมสนุกกันเฉยๆท่านฟังไม่ได้มีอะไรมากพูดง่ายๆคือเป็นน้ำจิ้มน้ำจิ้มที่ต้องการฟีดแบคจากท่านผู้ฟังว่าในรายการที่เราจัดมากันตั้งแต่แรกเนี่ยเป็นเวลาก็หลายปีแล้วนะกี่ปีก็นับกันไปแล้วกันแต่ทั้งหมดทั้งสิ้นนั้นมัน30นาทีในช่วง30นาทีนั้นบางทีเรื่องเริ่มติดเนี่ยฟาดไปนู่นนาทีที่20แล้วโอ้กำลังฟังมันๆ30ต้องเลิกเพราะอะไรที่มันจะขมวดจบมันก็ต้องจบลงตรงนั้นถ้ายืดไปอีกสักหน่อยก็จะดีเหมือนกันเพราะฉะนั้นในช่วงเวลาที่จะยืดไปได้อีกเนี่ยจึงต้องการจะทราบฟีดแบคข้อมูลหรือความเห็นหรือว่าความคิดนึกไอเดียอะไรต่างๆของท่านผู้ฟังที่มีมาเนี่ยช่วยส่งให้ข้อมูลกันมานิดนึงว่าตั้งแต่วันที่15ตุลาคมเป็นต้นไปเราจะมีรายการกันแล้ว60นาทีตั้งแต่ตี5จนถึง6โมงเช้าเนี่ยท่านผู้ฟังต้องการฟังเรื่องไหนแบบไหนอย่างไรต้องการให้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางไหนก็ส่งฟีดแบคกันมาได้โดยสามารถติดต่อกับทางรายการได้ ทางจดหมายหรือว่าไปรษณียบัตรที่วัดป่าดอนไฮโซเลขที่1หมู่8ตำบลดอนไฮโซอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีรหัสไปรษณีย์41130หรือว่าทางเว็บไซต์ก็ที่ puredhamma.com puredhamma.com หรือว่าทางแฟนเพจ Facebook ก็ที่เพียวธรรมะและในช่องทางเดียวกันทั้ง3ช่องทางนี้ท่านผู้ฟังมีคำถามข้อเสนอแนะเรื่องราวใดๆที่ต้องการทราบต้องการคำตอบก็สามารถติดต่อถามกันมาได้เรื่องเกี่ยวกับทางรายการนี้ก็มีเพียงเท่านี้ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องขออนุโมทนาขอบคุณกับทางกรมประชาสัมพันธ์ท่านอธิบดีทางผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยที่เห็นความสำคัญของทางรายการแล้วก็ฟังเสียงของประชาชนผู้รับฟังรายการว่ามีฟีดแบคอย่างไรอย่างไรจึงให้มีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงรายการในทางให้มีเวลามากขึ้นแน่นอนตัวข้าพเจ้าเองท่านผู้ฟังตอนแรกก็คิดว่าโอ้ยนี่มันจะเป็นภาระของเราจะต้องมานั่งพูดเปล่าๆทุกวันจาก30นาทีเป็นชั่วโมงหนึ่งยังจะต้องรวมทั้งหาข้อมูลตัดต่อส่งรายการทำเนี่ยมันใช้เวลามากเหมือนกันนะแต่ว่าพิจารณาดูอีกทีเนี่ยเปรียบเทียบกับพระพุทธเจ้าท่านผู้ฟังลองคิดดูอะพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยท่านมีเมตตาดังห้วงมหันต์มหาสมุทรสาครท่านผู้ฟังที่เคยไปทะเลหรือว่าอยู่ริมทะเลเนี่ยมองไปทะเลเนี่ยโอ้มันสุดลูกหูลูกตาน้ำทะเลนี่มันมากนับไม่ได้ว่าเท่าไหร่เท่าไหร่ความกรุณาเมตตาที่ท่านมีเนี่ยสั่งสอนธรรมะไว้45ปีโอ้ตัวข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์มันได้คุถังหนึ่งของท่านไหมว่าถ้าจะมีความกรุณาในการที่จะบอกสอนตามที่ท่านสอนไว้เนี่ยถ้าคุถังหนึ่งมันหมดนะใช่ไหมจะไปยากอะไรก็ไปตักมาอีกตักน้ำทะเลมาท่านฟังมันไม่มีหมดอยู่แล้วข้าพเจ้าระลึกถึงข้อนี้นะท่านฟังจึงมีความคิดว่าทำก็ทำได้แต่จะให้มาชั่วโมงหนึ่งจะหาเรื่องราวอะไรต่างๆที่จะมาบอกเล่าให้ท่านฟังเพื่อให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันเนี่ยคิดว่าได้นะคิดว่าได้ปัญหาอย่างใดอย่างหนึ่งที่เราเจอในชีวิตนะท่านฟังจะยิ่งใหญ่ขนาดไหนก็ตามเถอะเหมือนจะแบบโถมทับถาถมบทขี้บี้หัวใจของเรากายของเราเนี่ยให้มันแหลกยับเยินไปเลยเหมือนอย่างกับภูเขาจะมันหล่นทับตัวเราเนี่ยปัญหาบางปัญหาบางคนคิดว่ามีความใหญ่มากขนาดนั้นเราจะแก้ยังไงวันนี้เราก็มีคำถามพอดีท่านฟังน้ำจิ้มเกริ่นกันมาพอแรงละกินออเดอร์กันพอแล้วเอาเข้าสู่เนื้อหนังของในเรื่องของวันนี้ท่านฟังเราจะมาตอบคำถามกันของคุณพุทธธิดาคุณพุทธธิดาถามมาทางหน้าเว็บไซต์เพียวธรรมะบอกว่าควรทำอย่างไรกับจิตของเราเราต้องอยู่ร่วมกับคนที่ไม่ดีมีอุปนิสัยโกงโลภมากดูถูกบุคคลอื่นซึ่งตัวท่านผู้ถามเองเนี่ยก็ถูกกระทำจากบุคคลเหล่านั้นทั้งสิ้นถูกกลั่นแกล้งถูกด่าว่าโอ้จิปาถะแต่ก็มีความจำเป็นที่ต้องพบกันอยู่ประจำร่วมงานกันอยู่ประจำไอ้เรื่องที่ว่าจะไปร่วมทำกับเขาเนี่ยก็ไม่ทำอยู่แล้วล่ะแม้แต่มันมีความขุ่นเคืองมีความไม่พอใจจะจัดการกับตรงนี้อย่างไรปัญหาบางอย่างท่านฟังเป็นปัญหาของคนอื่นที่เขาทำมาใช่ไหมแล้วเรามารับรู้เนี่ยว่าบางทีมันหนักอึ้งเราไม่ได้เป็นคนทำนี่ทำไมฉันต้องมารับกรรมทำไมฉันต้องมาทนอยู่กับไอ้คนเหล่านี้พวกนี้ภูเขาลูกนี้ฉันก็ไม่ได้สร้างแต่ทำไมมันมาตกหล่นทับฉันมันหนักมากปัญหาบางอย่างเป็นอย่างนี้ท่านผู้ฟังเอาหลักการก่อนนะหลักการก็คือในข้อแรกเนี่ยเราก็อย่าไปชั่วตามเขาทำตามที่เขาสอนมาทำตามที่เขาพาทำคนที่เป็นปาปมิตรคือเพื่อนชั่วหรือว่าคนที่มาในรูปของมิตรแต่มีความบาปอยู่ในตัวนี่เขาจะชักชวนให้ล่วงภรรยาผู้อื่นบ้างชักชวนให้โกงซึ่งหน้าบ้าง ชักชวนให้เที่ยวกลางคืนบ้างชักชวนให้โกงด้วยของปลอมบ้างชักชวนให้ดื่มสุราเมรัยต่างๆบ้างนี่แสดงว่าเป็นบาปที่มาในรูปของมิตรก็เรียกว่าปาปมิตรหรือเพื่อนชั่วเป็นเพื่อนกันอยู่แต่นำความชั่วมาให้มันไม่ใช่เพื่อนแท้มันเป็นเพื่อนเทียมมันเป็นอมิตรเป็นศัตรูเป็นมารในทางความดีจะทำความดีของเราให้ตกล่วงลงไปมีมารเกิดขึ้นผู้ล้างผลาญความดีในขั้นแรกท่านฟังหลักการก็คือว่าเราอย่าอนุญาตให้ตัวของเราเองไปทำตามความชั่วนั้นนี่คือในข้อที่หนึ่งคือเราไม่ทำชั่วตามที่เขาทำหลักการในข้อที่สองในฝั่งพอเราสามารถทำอย่างนั้นได้แล้วเราอย่าให้มีจิตที่คิดไม่ดีกับคนที่ไม่ดีนั้นหลักการนั้นท่านฟังนี่คือหลักการไม่คิดไม่ดีกับคนที่ไม่ดีเหล่านั้นในทางตรงกันข้ามถ้าบอกว่าคนที่ไม่ดีมายุ่งกับเราใช่ป่ะเออเราไม่ไปทำสิ่งที่ชั่วตามที่เขาทำอยู่แล้วล่ะแม้แต่แบบเครื่องมันไม่พอใจมันยิ่งถ้าเบียดเบียนเราด้วยเนี่ยมันทำไมเธอต้องมาทำกับฉันด้วยล่ะฉันไม่ได้ยุ่งกับเธอมาใส่ความกันมาพูดโกหกให้กันกันแกล้งกันตัวเองทำไม่ดีแล้วก็เอาความไม่ดีมาใส่คนอื่นเอาความดีเข้าตัวเองในข้อที่สองนี้นะถ้าเราทำไม่ได้นะเราก็จะสาปแช่งมันเนี่ยให้กรรมมันตามทำมันไวๆติดจรวดแล้วก็ให้มันตกนรกหมกไหม้มันจะได้รู้ว่าอะไรเป็นยังไงอันนี้คือเราข้อสองเราไม่ได้นะคือมีความที่เป็นอกุศลความคิดแบบเนี้ยเป็นอกุศลก็เรียกเป็นความคิดในทางพยาบาทเกิดขึ้นในจิตของเราข้อนี้ไม่ควรเป็นอย่างนั้นเพราะอะไรเพราะบาปกรรมนั้นเราก็ไม่ได้ทำไอ้ที่เขาทำชั่วโกงบ้างพูดด่าคนนั้นคนนี้บ้างนินทาคนนั้นคนนี้บ้างเราไม่ได้ทำนะเราไม่ได้ทำแล้วทำไมเราจะต้องไปกังวลอะไรในสิ่งที่คนนั้นเขาเป็นไอ้สมมติคนชั่วมีอยู่ทั่วไปในโลกนะทุกฝั่งที่ประเทศอเมริกาก็มีแอฟริกาก็มีในยุโรปก็มีคนชั่วเยอะแยะในทะเลยังมีทุกฝั่งสัตว์ร้ายที่เบียดเบียนสัตว์อื่นสัตว์ไหนมีกำลังมากกว่าก็เบียดเบียนสัตว์ที่มีกำลังน้อยกว่าอันนี้เป็นความบาปเป็นความชั่วอย่างหนึ่งมีหมดอะทุกที่แต่ทำไมต้องมาเฉพาะคนนี้ที่เราเคืองมันที่เรามีอกุศลให้กับเขาที่เรามีความคิดเพ่งเล็งปองร้ายความคิดอาฆาตความคิดให้เขาได้ไม่ดีเฉพาะกับคนนี้หลักการเราทราบนะหนึ่งเราไม่ทำชั่วตามเขาสองเราไม่ควรจะพยาบาทเขาน้ำซ้ำเรายังควรจะมีเมตตามีอุเบกขาให้เขาด้วยไอ้ตรงนี้แหละที่มันทำยากจริงๆมันไม่ใช่เรื่องของโทสะเรื่องของความคิดพยาบาทที่เกิดขึ้นในตัวเขาหรอกตำฝังในความชั่วของเขาหรอกเพราะว่าความชั่วที่ยิ่งกว่าที่คนนี้เขาทำเนี่ยนะกับเราเนี่ยนะเช่นเขาโกงหรือว่าเขาใส่ร้ายเราอย่างใดหนึ่งใช่ปะเขาทำกับเราคนที่ใส่ร้ายคนอื่นเอาความชั่วเข้าคนอื่นชนิดที่แบบยิ่งกว่าไอ้คนนี้เนี่ยมันก็มีในโลกอยู่ตามมุมนั้นของโลกอยู่ตามมุมนี้ของโลกคุณเอาดูแค่ระบบการเมืองอะของโลกอะการเมืองในยุโรปการเมืองในอเมริกาการเมืองในเอเชียเนี่ยโอ้คนที่ใส่ร้ายกันแบบหนักยิ่งกว่าการเมืองไทยอีกเนี่ยนะยังมีเรื่องราวของเราบางทีมันยังไม่ได้ใส่ร้ายกันหนักเหมือนอย่างการเมืองในประเทศนั้นด้วยซ้ำไว้คนที่มันทำชั่วยิ่งกว่าคนที่มันทำกับเราเนี่ยมันก็ยังมีแล้วทำไมเราไม่ไปโกรธคนนั้นนะทำไมเราไม่ได้ไปเคืองคนนั้นหรือมีพยาบาทมีความคิดไม่ดีกับคนนั้นน่ะไม่ได้ปัญหาไม่ได้อยู่ที่พยาบาทตามฟังถ้าเราลอกความพยาบาทนี้ออกเราลอกความคิดที่ไม่ดีกับคนนี้ออกเราลอกไปลอกไปแล้วพิจารณาดูให้ดีจริงๆเนี่ยเรามีความรักตัวเราเองอยู่รักในความดีของฉันรักในตัวของฉันรักในความดีของฉันรักในชื่อเสียงของฉันรักในสักอะไรอย่างเดียวอย่างหนึ่งในตัวของฉันนี่แหละพอไอ้สิ่งนี้เนี่ยมันถูกทำให้เคลื่อนไปถูกทำให้มันหายไปนี่คืออวิชชาปรากฏตัวแล้วนะอวิชชาคือความจริงที่ว่ามันไม่เที่ยงมันเปลี่ยนแปลงได้ความจริงในตำวังคืออวิชชาเอาใหม่ความจริงคือวิชชานะแต่ความจริงปรากฏตัวขึ้นปุ๊บเนี่ยอวิชชาก็โผล่ขึ้นตรงนั้นเลยให้เราเห็นเลยว่านี่แหละคือความไม่รู้ที่เรามีอยู่ เรามีความไม่รู้อยู่พอความจริงปรากฏตัวขึ้นปุ๊บมันจึงรู้สึกแบบอึกขึ้นเพราะมีอวิชชาจึงมีตัณหาเพราะมีตัณหาจึงมีอุปาทานเพราะมีอุปาทานจึงมีความทุกข์เรามีความทุกข์เนี่ยเพราะมีอุปาทานความยึดถือในอะไรในอะไรไม่รู้อย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งไอ้ไม่รู้นั่นแหละคืออวิชชาเอามันโผล่มาได้ไงอวิชชานี่มันอยู่ตรงไหนอยู่ตรงที่ความจริงปรากฏขึ้นตรงไหนตรงนี้มันเริ่มไม่เที่ยงตอนนี้พอมีใครมาใส่ร้ายเราซึ่งมันไม่จริงไม่จริงชื่อเสียงฉันจะเสียความดีฉันจะลดลงไปคนนั้นจะคิดว่าฉันเปลี่ยนแปลงไปอย่างอื่นนี่มันคือตัวตนนะเนี่ยทุกฝั่งมันคืออัตตามันคือมานะมันคืออวิชชามันโผล่มาแล้วทุกฝั่งมันโผล่มาแล้วเรามีความยึดถือในสิ่งเหล่านี้อยู่ตัวเราของเราอัตตามานะพวกนี้แหละเป็นสิ่งที่เรามีอยู่เรามีอยู่เรายึดอยู่พอมีอะไรที่มันจะทำให้สิ่งนี้มันเคลื่อนไปหายไปดับไปด้วยอวิชชาที่เรามีความจริงในความที่มันเป็นของไม่เที่ยงปรากฏขึ้นความทุกข์จึงมีขึ้นมามากความทุกข์นั้นก็ออกมาในรูปของความโกรธความไม่พอใจเราก็ถูกกิเลสเบียดเบียนเพราะเหตุนี้แหละกิเลสที่เป็นอาการทุกข์จรมาที่พระพุทธเจ้าบอกไว้ก็เป็นอย่างนี้แหละมันมาตามผัสสะแต่มันไม่ได้มาจากข้างนอกนะมีภาษานั่นแหละเป็นแดนเกิดแต่มันอยู่ข้างในกิเลสมันอยู่ข้างในภาษาอย่างเดียวกันไปกระทบกับคนอื่นทำไมบางคนเขาก็ไม่โกรธไม่เกลียดขึ้นมาพวกเดียวกันอย่างเงี้ยถ้าเขาทำตามแผนเขาใส่ร้ายกันบ้างเขาทำดีกันบ้างเราไม่โกรธที่เราไม่โกรธเพราะเราไม่ได้มีความยึดถือในสิ่งนั้นไงแต่อวิชชามันยังไม่เผยตัวพอความจริงปรากฏขึ้นกับเราพวกเขาให้ในความที่ชื่อเสียงของเราความดีของเรามันจะหายไปมันจะไม่เที่ยงขึ้นมาแล้วไฟฉายมานี่เห็นอวิชชาเต้งเป้งๆแต่ละไม่ได้นะมั้งตัดไม่ได้พอละไม่ได้ตัดไม่ได้แบกมันเอาไว้มันก็หนักสิมันก็ทุกข์นะสิเหมือนภูเขาหินทั้งแท่งโอ้มันตกหล่นทับเรานี่โอ้หนักอึ้งหนักอึ้งมีความทุกข์มากความทุกข์นี้ก็โผล่มาในรูปของความเครียดไปทำงานทีไรนึกถึงวันจันทร์ทีไรเนี่ย9โมงโอ้ต้องไปเจอมันอีกแล้วเกลียดสติติในโรงพยาบาลนะฟังอันนี้ข้าพเจ้าฟังมาอีกทีหนึ่งนะบอกว่าคนตายในวันจันทร์9โมงเนี่ยมากที่สุดกว่าเวลาอื่นๆในรอบของสัปดาห์เครียดแต่มองเครียดเพราะมีความยึดถือมีความยึดถือเพราะมีตัณหามีความอยากในความเป็นความมีอย่างใดอย่างหนึ่งที่มีตัณหาความอยากในความมีความเป็นอย่างหนึ่งเพราะว่าเจ้าอวิชชาคือความไม่รู้ความไม่รู้นั้นมีอยู่ในจิตใจของเรานี่คือไม่ได้ต้องพูดเกี่ยวกับคนอื่นว่าเขาจะเป็นยังไงว่าอาจจะไปช่วยให้เขาได้เป็นคนดีอย่างนั้นอย่างนี้อันนั้นยกไว้เลยถ้าเขาจะดีได้ก็จะเป็นบุญของเขาถ้าเขาจะไม่ดีได้เราไม่ต้องพูดถึงยกไปเราก็ลองพูดถึงในจิตใจของเรานะว่ามีความไม่รู้เกี่ยวกับวิชาอยู่ความไม่รู้เกี่ยวกับวิชาปรากฏตัวขึ้นปุ๊บเนี่ยมันเหมือนพิษแล่นวิ่งดิ่งเข้าหัวใจตรงไหนที่เราถูกแทงเราไม่รู้เราลืมไปแล้วถูกแทงด้วยลูกศรคือตัณหาผิดนั่นคืออวิชชาจะแก้ยังไงเนี่ยจะแก้ยังไงจะแก้ยังไงเขาไปตามหาแสงเหนือทุกฟังช่วงฤดูร้อนเนี่ยนะช่วงนี้มันจะเปลี่ยนจากฤดูฝนฤดูร้อนไปเป็นฤดูหนาวเนี่ยโลกกำลังแบบหมุนเปลี่ยนแกนทิศทางก็ไปตามหาแสงเหนือที่ประเทศกรีนแลนด์กันไอซ์แลนด์กันอย่างเงี้ยนะโอ้เห็นวับวับวันนี้เขามีแอปเปิดดูได้ว่าเดี๋ยวมันจะมาโผล่ตรงนี้เอาที่มันก็หายไปแล้วก็ไปโผล่ตรงนั้นเปิดแอปดูตามหาแสงเหนือแต่มันอยู่แวบเดียวแล้วก็หายไปหรือคุณตอนกลางวันคุณไปหาพยับแดดโอ้กลางวันมีพยับแดดให้ดูช่วงท้ายฤดูร้อนฝนหยุดตกแล้วดวงจันทร์กลางศีรษะเที่ยงวันพอดีดูตามท้องถนนนี่มันจะมีวาบวาบวาบวาบอยู่บนพื้นถนนนั่นคือพยับแดดแต่ปรากฏอยู่ช่วงแป๊บเดียวช่วงกลางวันเอ๊ะหายไปแล้วหรือไปหาน้ำค้างดูเอ้าน้ำค้างเป็นยังไงน้ำค้างอยู่บนยอดหญ้าหรือบนใบไม้ช่วงเวลาแป๊บเดียวพอแสงพระอาทิตย์ขึ้นเต็มดวงสักหน่อยหนึ่งน้ำค้างนั้นก็หายไปหาได้อยู่แป๊บเดียวคุณค่าในชีวิตของเราเนี่ยทุกฝั่งพิจารณาดูนะมีแป๊บเดียวน้อยมากชีวิตของเราเนี่ยชื่ออะไรนามสกุลอะไรเกิดมามีมารดาบิดาเป็นนั่นเกิด ท่านมีเมตตากรุณาเลี้ยงเราให้ใหญ่ให้โตมาจนถึงบัดนี้เขาก็ตั้งชื่อให้ว่าชื่อนายนี้ชื่อนางนี้ทำงานเป็นแบบนี้แบบนี้มีชีวิตอยู่น้อยนิดเดียวน้อยกว่าแสงเหนือน้อยกว่าพยับแดดน้อยกว่าน้ำค้างอีกด้วยชีวิตนี้มันน้อยนักท่านผู้ฟังเราไม่ต้องไปตามหาแสงเหนือก็ได้ไม่ต้องไปตามหาพยับแดดก็ได้หรือไม่ต้องไปออกนอกบ้านไปดูน้ำค้างก็ได้เอาแค่ว่าลมหายใจของเราลมหายใจของเราหายใจเข้าหายใจออกนี่ไม่หายใจแค่ประมาณสัก 7-8 ครั้งนี่ 4-5 นาทีเดี๋ยวต้องได้แย่ๆเรียกรถหวอมาละชีวิตเราสั้นแค่นี้นะวันสำคัญอะไรต่างๆที่เขาตั้งมาในประเทศทั้งหมดเนี่ยเราดูมาตั้งแต่วันสำคัญทางศาสนาของพระพุทธเจ้าเอ้านั่นก็คือท่านปรินิพพานไปแล้วบ่งบอกถึงวันสำคัญในศาสนาอื่นๆเอ้านั่นคือถึงวันที่ล่วงลับไปแล้วของศาสนาในศาสนานั้นๆวันสำคัญในของกษัตริย์ต่างๆที่ผ่านมาวันปิยมหาราชวันคล้ายวันสวรรคตของรัชกาลต่างๆที่ผ่านมานั่นก็เป็นวันที่เรารู้อยู่แล้วว่าโอ้มีความตายเป็นของธรรมดาชีวิตนี้มันน้อยนะท่านฟังชีวิตนี้มันน้อยเราพิจารณาตรงนี้พิจารณาความที่ชีวิตเป็นของน้อยความที่เป็นมรณสติเรารู้ถึงความตายตรงนี้ไอ้ความยึดถือในตัวตนมันจะลดไปพอความยึดถือตัวตนมันลดไปเนี่ยความทุกข์เราก็จะเบาบางลงความทุกข์เราเบาบางลงมันใครจะมีปัญหาอะไรไงเราไม่มีปัญหาหรอกสมมติว่าเราตายไปวันนี้แหละที่เขาด่าเรามันจะเป็นยังไงไหมที่เขาว่าเรามันจะเป็นยังไงไหมคือเรามันจะดีหรือเรามันจะเลวเนี่ยนะมันไม่ได้เป็นตามความเชื่อของใครความเชื่อก็ส่วนหนึ่งนะความจริงก็ส่วนหนึ่งนะเราจะเอาชนะความโกหกได้ด้วยคำจริงเท่านั้นเองกฎของกรรมเนี่ยไม่ได้ตามความเชื่อท่านฟังมันตามความจริงถ้าเราจะไปปรารถนาให้เขาได้ไม่ดีนั่นเป็นบาปของเราเราอย่าเอาบาปมาใส่หัวเราเราอย่าอนุญาตให้ตัวเราทำบาปได้ด้วยความชั่วของเขามันไม่ถูกเราพิจารณาความเป็นอนัตตาในตัวของเราเริ่มด้วยการเห็นชีวิตเป็นของน้อยแต่สามารถทำให้เกิดมีค่ามากขึ้นได้คนมีชีวิตอยู่ร้อยปีพันปีถ้าบอกว่าใส่ความเข้าเอาดีเข้าตัวเองเอาความชั่วเข้าคนอื่นทำไม่ดีอยู่เรื่อยเนี่ยตราบใดที่บาปยังไม่ให้ผลก็เห็นสิ่งนั้นว่าเป็นความดีเกี่ยวความดีเกิดขึ้นที่ปากไม่ได้เกิดขึ้นที่การกระทำแต่มันจะดีหรือไม่ดีไม่ได้อยู่ที่ความเชื่อจะดีหรือไม่ดีอยู่ที่การกระทำทางกายทางวาจาและทางใจความเชื่อนั้นก็เป็นการกระทำทางกายอย่างหนึ่งถ้าเชื่อผิดก็เป็นการกระทำทางกายที่มันผิดแต่ถ้ามีความเชื่อมีความมั่นใจมีความลงใจที่ถูกต้องในพระพุทธเจ้าที่เราโดนเนี่ยท่านฟังมันยังเล็กน้อยน้อยกว่าที่พระพุทธเจ้าโดนท่านฟังเอ้ยโดนด่าจนทั้งเหมือนกับน้ำทะเลในมหาสมุทรทับท่วมถมเราทั้งหมดเนี่ยคนจะเป็นพระพุทธเจ้าได้ต้องอดทนหนึ่งป่านั้นนะแล้วเราเป็นบุตรเป็นธิดาของพระพุทธเจ้าเรื่องแค่นี้ทำไมเราจะทนไม่ได้ท่านฟังเมตตาของท่านดังห้วงมหันต์มีให้เราเอาได้ไม่หมดไม่จบไม่สิ้นแค่ระลึกถึงพระพุทธเจ้าเลยท่านฟังเราจะต้องมีกำลังใจขึ้นมาแล้วเพราะนั่นคือศรัทธานั่นคือความมั่นใจของเราว่าเรามีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งมีพระพุทธเจ้าเป็นที่ต้านทานเราไม่ได้ไปต่อสู้กับคนนั้นไม่ได้ต่อสู้ด้วยระบบการปกครองอย่างใดอย่างหนึ่งหรือไม่ได้ต่อสู้กับความอยุติธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งฝั่งนี้เรากำลังต่อสู้กับกิเลสที่อยู่ในจิตใจของเราเองมันคือความยึดถือมันเบียดเบียนเรามานานแล้วถึงเวลาเรื่องที่เราจะปลดแอกตัวเราเองจากการที่ถูกห่อหุ้มรึงรัดครอบเอาไว้ด้วยอวิชชามันทับเราอยู่เนี่ยมันดับเราอยู่จะมีแรงมีกำลังยกมันขึ้นไหมเอาพุทโธธัมโมสังโฆนี่แหละเป็นที่พึ่งดำหวังเราระลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นั้นเป็นกำลังของเรากำลังในการที่เราจะตั้งอยู่ในศีลให้ได้อย่างน้อยถ้ากระทำอะไรไปทางกายทางวาจาเราก็จะไม่ผิดศีลไม่ไปทำชั่วทำบาปตามเขาให้มีกำลังในการที่เราจะตั้งอยู่ในมรรคให้ได้ความคิดนึกคือสังกัปปะให้เป็นสัมมาสังกัปปะระลึกชอบอย่างน้อยให้มีอุเบกขามีเมตตาอุเบกขาไม่ใช่ว่าไม่สนใจเขาก็แล้วกันหรือยอมก็ไปไม่ใช่แต่หมายถึงความที่จะไม่ให้มีอกุศลธรรมเกิดขึ้นในจิตของเรา เราเห็นวันสำคัญต่างๆที่จะมีมาในเดือนตุลาคมหรือที่มีผ่านมาแล้วชีวิตนี้ไม่ได้ยาวพิจารณามาในกายของเราว่ามันมีความน้อยแค่6นาทีเป็นอย่างมากคุณก็ตายแล้วทำไมหายใจไม่ได้จะยาวไปกว่าแสงเหนือพยับแดดหรือน้ำค้างวันสำคัญนี้เขายังตั้งไว้เป็นหลายสิบปีเป็นร้อยปีสำหรับพระพุทธเจ้าความดีมากก็ยังมาเป็นหลายพันปีอยู่ที่ความดีที่เราสร้างนั่นแหละคนทำความชั่วแม้พันปีตายไปแล้วเนี่ยเขาไม่ระลึกถึงคุณได้ซ้ำยิ่งชั่วมากเนี่ยเขายิ่งระลึกถึงความชั่วที่มากนั้นแต่คนมันจะระลึกถึงกันได้เนี่ยระลึกถึงความดีความดีเราทำแม้วันเดียวโหนั่นคือประเสริฐกว่าเราความดีของเราเนี่ยแหละชนะความชั่วเราจะทำความดีของเราให้ไม่ได้เลยถ้าบอกว่าจิตใจของเราไม่สามารถตั้งอยู่ในความดีได้เราจะตั้งอยู่ในความดีได้เราระลึกถึงพ่อของเราทุกฝั่งคือพระพุทธเจ้าระลึกถึงสิ่งที่ท่านสอนไว้ทุกฝั่งคือพระธรรมระลึกถึงหมู่พี่น้องญาติธรรมนั่นคือสงฆ์หมู่ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเราสามารถที่จะทำความดีในใจของเราให้เกิดขึ้นได้แน่นอนนั่นคือคำตามของคุณพุทธธิดาส่งมาทางหน้าเว็บไซต์วันนี้เวลามาแล้วท่านฟังข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนไฮโศกพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร